Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Μπουλής. Τι κάνετε, είμαστε τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε από το Μέτα Δεύτερο. Τι κάνετε? Ακόμα μια υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει. Μια μέρα που ζούμε από τύχη, και, αλλά πρέπει να ευχαριστούμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό. Να ευχαριστούμε την τύχη μας. Κάθε μέρα. Που έστειλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κερί. Θα ανάψουμε ένα κεράκι. Ένα κεράκι για τον Κυριάκο, για το Θεό. Θάνο. Γιατί είμαστε, παραμένουμε άθεοι, αλλά ένα κεριάκι. Ένα. Παίζει το Twitter. Κυριάκος, ναι. Το εγκρίνεις αυτό το λογοπαίγνιο? Μου φάνηκε αστείο, ναι. Α. Το στείλανε κιόλα. Α. Το Κυριάκος, ένα meme. Ναι. Πρέπει να ανάβουμε ένα κερί για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εσύ πόσο καιρό έχεις να ανάψει ένα κεράκι? Καλά, ας τα πάνε. Να νιώσεις την ανάγκη, την εσωτερική παρόρμηση να πεις να μπω σε μια εκκλησιά. Ναι. Να πάω εκεί στα κεριά, να αφήσω ένα 50 ευρώ, να ανάψω ένα κεράκι. Να το βάλω στην εκκλησίτσα. Μαύρο. Μαύρο. Μαύρο είναι το 50 ευρώ στο παγκάρι. Το παγκάρι είναι όλο. Όλο το παγκάρι είναι μαύρο, πίσα κατράμι τώρα. Πίσα κατράμι το. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Τι, όχι. Δεν θέλετε να ξέρετε, λέει, τι σημαίνει Κυριάκος στα Φαρσί. Δεν το λέω για να μην προσβάλλω κάποιον Κυριάκο στο chat. Αυτή είναι η συνέστηση, μ' αρέσει. Είδες, ρε παιδί μου. Μας έχει καταστρέψει η πολιτική ορθότητα, Θάνο. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε πια. Η τυραννία της πολιτικής ορθότητας. Λοιπόν, έδωσε μία συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός και ως πρωθυπουργός της χώρας μας. Mm-hmm. Ήταν όπως πάντα μια συνέντευξη πιεστική. Mm-hmm. Δημοσιογράφοι που δεν χαρίζονται, ξέρουν πότε να πιέζουν. Mm-hmm. Ξέρουν να επιμένουν. Mm-hmm. Ξέρουν να κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις. Mm-hmm. Και ο Κυριάκος ήταν εκεί ενημερωμένος, ευφυής, εύστροφος, να απαντήσει σε όλα. Γίνεται λοιπόν η κουβέντα για την εκκλησία. Η φράση σου η προηγούμενη είναι σαν την ανακοίνωση της Ελλάς για το πέραμα. Δηλαδή, μόνο τα σημεία στίξη είναι αλήθεια. Πιεστική δημοσιογράφη, ευφυής, εύστροφος. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Δεν ξέρω. Θάνο, κοίταξε. Ο καθένας το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Έτσι την είδα εγώ τη συνέντευξη. Εγώ δεν κρίνω. Έτσι την είδα δεν εγώ. Κρίνω. Υπάρχουν και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να έχεις μια διαφορετική ανάγνωση και εγώ θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου στη διαφορετική άποψη. Τον ρωτάνε λοιπόν, ρε, εσύ, τι ρε με τις εκκλησίες. Και λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μας πει τώρα ο Τσίπρας που την έχει την άλλη σαν το βρωμότσουλο, που την έχει... Δεν το είπα αυτό. Σαν. Ναι, που την έχει αστεφάνωτη. Θα μας πει ο άλλος που τη σέρνει εκεί πέρα χωρίς να τους έχει ευλογήσει παπάς. Δεν το είπε το βρωμότσουλο. Σε παρακαλώ, Θάνο, τώρα που θα μου πεις εμένα δεν ξέρω τι ακούω. Και λέει μετά, έχει έρθει ο Τσίπρας να κοινωνήσει. Να έρθει μια φορά να γλύψουμε ένα κουταλάκι μαζί. Να πει ναι, έχουμε τις πολιτικές μας διαφορές, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρωθυπουργός της χώρας θα γλύψουν το ίδιο κουταλάκι. Και θα ήταν μια ιστορική στιγμή, Θάνο. Μια στιγμή συμφιλίωσης, αν γλύφανε κάτι μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα κουταλάκι να πάνε να κοινωνήσουν μαζί και να πούνε ορίστε. Και να το κάνει και σκίτσο ο Μικάλεφ, να δούμε. Ο Μικάλεφ έχει ήδη αρκετά μπλεξίματα με τα σκίτσα που κάνει. Λίγη πρόκληση ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα του προσθέσει και άλλους μπελάδες. Νομίζω ότι έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ την ανοχή των πιστών αυτής της χώρας. Λοιπόν, για τους πιστούς αυτής της χώρας, λοιπόν, όταν λέει τώρα γι' αυτό για το... για το πώς θα μπει να ανάψει ένα κερί. δεν νιώθουν αυτοί ότι θίγονται κάπως, ότι εργαλειοποιείται το θρησκευτικό συνέστημα? Υπάρχουν και χριστιανοί που λένε ότι, ξέρεις, εμάς δεν είναι μια ατομική ανάγκη, το εκκλησίασμα είναι η καρδιά της εκκλησίας. Αλλά τώρα, ποιος σχέστηκε τώρα για το τι είναι και τι δεν είναι το εκκλησίασμα και η εκκλησία? Εδώ πέρα προφανώς είναι μια κατάσταση στην οποία ο άλλος μετράει ψήφους και λέει, εδώ τα βάζεις, εδώ δεν τα βάζεις. Ας πούμε, εντάξει, και με την πανδημία βλέπουμε. Όπως λέει από την αρχή. Αυτό δεν κάνει, μετράει ψήφους, οργανώνει την επικοινωνία και μόνο, και με την πανδημία βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτό που γίνεται είναι ότι όσοι και να πεθάνουν, έχουμε τα κανάλια. Όπως γράφει ο σοφός σχολιαστής της επικαιρότητας Χαρίλαος Ζάβαλος, στην αρχή σου λένε τι καλά που τα πάμε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, μετά σπάμε όλα τα ρεκόρ, πάμε χάλια στην πανδημία, σου λέει τι τα θες τώρα, Βαλκάνια, Βαλκάνια, ας το Βέλγιο, είστε Βαλκάνοι, τι να κάνουμε κι εμείς? Να πούμε όλη την αναφορά για να είμαστε δίκαιοι, ναι. Γιατί έλειπε η αναφορά για την Εστεφάνωτη Περιστέρα, την επόμενη φορά, στην επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αλλά εγώ με τη Μαρέβα παντρεύτηκα με παπά και με κουμπάρο. Ο άλλος ο άθεος τι έκανε? Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, λέει ο Πρωθυπουργός μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εκκλησίες είναι ανοιχτοί χώροι λατρείας. Έχουν σκεπή γενικά. Τα σχόλια δικά μου δεν κρατήθηκα. Ίσως ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Δεν υπάρχει κάποιος στην πόρτα να τον ελέγξει αν θέλει να το κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν υπήρχε τρόπος εφαρμογής του μέτρου αυτού, θα το συζητούσαμε. Αλλά το ζήτημα εδώ δεν είναι οι εκκλησίες μόνο. Είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος, άκου τώρα, της πανδημίας και ένα ταυτοτικό παιχνίδι προς άγρα ψήφων, άκου τώρα. Το οποίο δυστυχώς η αντιπολίτευση εξακολουθεί και το κάνει σήμερα. Από όλη την κριτική που μας ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο του μέλημα είναι το αν θα έχουμε τεστ και για όσους μπαίνουν σε εκκλησίες. Αυτό είναι σωστό. Και αν υπήρχε τρόπος αυτό, κύριε Πρετεντέρη, κυρία Τζίμα, να το εφαρμόσουμε, δεν θα ήμουν αρνητικός. Πάμε τώρα να το πάρουμε χρονικά. Χρονικότατα. Πριν να πάμε στην Ιερά Σύνοδο, θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε μόνο αυτό που είπε. Πριν να πάμε στην Ιερά Σύνοδο. Θα το δούμε, θα τη δούμε αυτή την εξέλιξη. Υπήρξε μετά μια ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, μια σύσταση, μια πατρική παρότρινση προς το Πίμνιο. Αλλά πριν να πάμε εκεί, θέλω να σκεφτούμε λίγο αυτό που λέει. Τι θα πει, ρε παιδιά, δεν γίνεται? Μόνο τους πάνω τα γένια δεν γίνονται. Εδώ έχεις κλείσει τον κόσμο μέσα όλο αυτόν τον καιρό, μας έλεγες να μην περπατάμε μετά τις 6 το απόγευμα. Τι θα πει, δεν γίνεται? Καταρχάς οι εκκλησίες δεν έχουν εκεί πέρα αυτά τους νεοκόρους και αυτά. Τι είναι, μόνο παπάς είναι? Δηλαδή κι ας ήταν και μόνο παπάς, τι με νοιάζει με ένα πώς θα το κάνουν? Να βρουν τρόπο να το κάνουν. Ναι, γιατί οι καταστηματάρχοι πώς το κάνουν? Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 70% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τι θα του πέσει ο παπός του με το παπά άμα το κάνει αυτό το πράγμα? Έναν άνθρωπο στο μαγαζί. Ναι. Όπως όλη η υπόλοιπη κοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί και να το κάνει, θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος για τις εκκλησίες να το κάνουν. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει με όλες τις εκκλησίες, με πόσες εκκλησίες συμβαίνει, δεν είναι και δουλειά μου να το εφαρμόσω, αλλά άμα πρέπει να το εφαρμόσεις, πρέπει να το εφαρμόσεις. Βρες ένα τρόπο. Τι θα πει δεν εφαρμόζεται, αυτό δεν εφαρμόζεται? Από όλα αυτά που έχει χρειαστεί να κάνουμε, αυτό ειδικά είναι ανεφάρμοστο? Το να ελέγχεται δηλαδή όταν μπαίνει ο άλλος σε μια εκκλησία, γιατί να μην ελέγχεται? Τι θα πει είναι πρακτικά ανεφάρμοστο? Για εξηγήστε μου δηλαδή, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστο? Είναι λεφτόδεντρα. Ναι, τον κακό του στον καιρό. Είναι το επιχείρημα των λεφτόδεντρων. Σου λέει, είναι το με λένε ρίζω και πώς θέλω τα γυρίζω. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά τα οποία είναι εφαρμόσιμα όταν εμένα με βολεύει, βλέπετε να αγοράζουμε φρεγάτες με 5 δις, είναι ανεφάρμοστα όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα από μια ομάδα πολιτών που δεν γουστάρω. Τους εργαζόμενους, ας πούμε. Τους εργαζόμενους δεν τους γουστάρω. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό που έβαλες πριν για τις ψήφους, υπάρχει εδώ μια μερίδα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Που για αυτούς είναι ταυτοτικό αυτό που κάνει καθρεφτάκι ο Μητσοτάκης και το έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου. Που λένε ότι μπράβο, γι' αυτό ξαμολύθηκαν χθες ο Γεωργιάδης, ο Πέτσας και λέγανε η πίστη μας πάνω από τα κομμωτήρια, η πίστη μας πάνω από το να ψωνίζουμε ρούχα και γι' αυτό το έκανε και ο Μητσοτάκης. Και δεν είναι ότι πιαστήκαμε από μία αναφορά. Πρωτοσέλιδο στα δεξιά μέσα ήταν χθες. Δηλαδή έχει και σημασία το πώς το εκλαμβάνει ο άλλος και το πώς το παίζει, στο εφημερίδα για παράδειγμα. Δεν είναι ότι το είπε σε μια συνέντευξη που είπε άλλα 10 και εμείς οι κακοί άθεοι, αντίχριστοι, αντικληρικαλιστές πιαστήκαμε από μια τέτοια αναφορά. Όχι, είναι αυτό που βγήκε από τη συνέντευξη. Η συνέντευξη δόθηκε γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. το υπάρχει, όπως είναι και με την αστυνομική βία. Υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, αυτή η καημένη κεντροδεξιή, φιλελεύθερη και δεν ξέρω εγώ τι, που, ή που δεν τους νοιάζει, που δεν θα κάτσουν και να σκάσουν τώρα άμα χαϊδεύουμε την Εκκλησία. Υπάρχουν οι άλλοι που θέλουν τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό της χώρας, να είναι ελαίο Θεού, ξέρω εγώ, να είναι ο εκφραστής της πίστης απέναντι στον μαρξιστή, τον τον αριστερό, εντάξει, και Αλέξη Τσίπρα που έρχεται εδώ για να αλώσει τα ιερά και τα όσια της χώρας, όπως οι κομμουνιστές σταλινικά κατεβάζουν εικόνες, απαγορεύουν τα Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά έχουν ακουστεί με τα απαγορεύουν τα Χριστούγεννα, δεν θα κάνουν Βορύδης. Χριστούγεννα. Μάκης Βορύδης ως αντιπολίτευση. Επίσης είναι αντιγραφή Τραμπ, που θα επιστρέψει τώρα στη ΣΥΠΑ. Κάθε χρόνο οι Ρεπουμπλικάνοι, όταν είναι οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, ασχολούνται με το αν θα απαγορευτούν τα Χριστούγεννα επί Ομπάμα και Μπάιντεν. Έβλεπα ένα επεισόδιο, όχι του Όλιβερ που το σχολίαζε. Ένα άλλο είναι, θα μου έρθει. Παρένθεση. Οπότε έχεις αυτό. Και έχεις τον άνθρωπο που θέλει τον πρωθυπουργό, το θέλει έτσι, ρε παιδί μου. Θέλει δεκαετία 50. Τι να κάνουμε τώρα. Το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Θέλει τον άλλο να είναι σε φάση κομμουνιστές, άθεοι, απάτριδες κλπ. Δεξιά, καλή, πατρίς, θρησία, οικογένεια. Αυτό παίζει. Είναι το τελευταίο καταφύγιο, το απαταιώνα. Μαζί με τον πατριωτισμό, τον ψεύτικο πατριωτισμό. Το αγοράζω φρεγάτες γιατί έρχεται ο Αγαρινός. Είναι πολύ πιο βολικό επίσης να πάμε σε ένα τέτοιο δίπολο. Δεν ξέρω πόσου θα συγκινήσει από τους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη το να σχολιάζουμε εμείς εδώ πέρα πόσο τον άδειασε η Ιερά Σύνοδος κλπ. Από το να συζητάμε για το γιατί δεν γίνονται δωρεάν τεστ στους ανεμβολίαστους και γιατί έχουν χαράτσει οι ανεμβολίαστοι και είναι τιμωρητικό το τεστ, γιατί καταραίουν οι γιατροί και τα νοσοκομεία, αλλά και οι γιατροί. Εδώ στο καταραίουν οι στέγες των σχολείων, Ναι, γιατί καταραίουν οι στέγες των σχολείων και γιατί αυτή τη στιγμή όλο το θέμα της πανδημίας έχει πάει στο εγώ πιστεύω και εγώ ανάβω, και ο πρωθυπουργός να ορίστε ανάβει κεράκι και ο αρχηγός της αξιωματικής διαπόλυσης δεν ανάβει κεράκι. Ο Eleven λέει εκκλησιόμπατσους να προσλάβει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εγώ έχω κατανόηση για το επιχείρημα που λέει ότι δεν είναι ψώνια και δεν είναι νύχια. Παρόλα αυτά, παρότι υπαρξιακά για τον πιστό δεν είναι νύχια, από την άποψη των κανόνων υγιεινής, από την άποψη των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως ακριβώς η θρησκεία, η χριστιανική και η πίστη στο μακαρονοτέρας, όταν μαζεύονται σε ένα δωμάτιο και είναι ένας που μιλάει σε ένα κλειστό χώρο, έχει ακριβώς την ίδια διασπορά. Είναι μεγάλη η μεταφυσική διαφορά, είναι μεγάλη η διαφορά της πνευματικής παράδοσης, της ποιότητας της πνευματικής παράδοσης, και είναι και τεράστια η διαφορά της κοινωνικής σημασίας. Οπότε εγώ δεν συμμερίζομαι το επιχείρημα του μακαρονοτέρατος, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι η αφετηρία μας είναι πως για ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το ίδιο. Είτε πρόκειται για νύχια, είτε πρόκειται για το μακαρονοτέρας, είτε πρόκειται για τη χριστιανική θρησκεία. Διαφορά έχει μόνο αν, για παράδειγμα, αυτοί που βρίσκονται από κάτω μιλάνε ή δεν μιλάνε. Αυτό έχει μία διαφορά. Και να πούμε ότι, για παράδειγμα, στο δικαστήριο που μας αφήνουν να είμαστε τέσσερις μόνο δημοσιογράφοι στη δίκη του ΖΑΚ, το δικαστήριο είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο παρακολουθείς χωρίς να μιλάς. Και αυτό, όπως έχουν πει διάφοροι άνθρωποι με μυαλό μέσα και όχι πάνω από το κεφάλι, αυτό έχει μια σημασία. Η διασπορά του ιού έχει σχέση με το αν μιλάμε όπως συμβαίνει σε ένα μπαρ με δυνατή μουσική, ή ακούμε όπως συμβαίνει σε ένα δικαστήριο. Αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Εδώ παρακολουθούμε τι συμφέρει κάθε φορά την κυβέρνηση. Με ποιον θέλει να τα βάλει, ποιοι είναι φίλοι της, ποιοι είναι εχθροί της. Αυτά παρακολουθούμε. Θα έπρεπε η εργαλειοποίηση της θρησκείας να εξοργίζει τους καλούς χριστιανούς, οι οποίοι δεν είναι θέμα ποτέ ευφυΐας το αν πιστεύει κάποιος ή όχι. Δεν είναι, γιατί υπάρχει αυτή μια κριτική υπεροψίας από όσους δεν πιστεύουν σε αυτούς που πιστεύουν. Νομίζω και οι δύο είμαστε πολύ αντίθετοι σε όλο αυτό. Αλλά δεν είναι. Αλλά υπάρχει μια μερίδα που δεν σοκάρεται με αυτά. Θέλει τον πρωθυπουργό να μιλάει για κεράκια. Επομένως, δεν χάνει κάτι βάζοντας το. Μπορεί να φωτογραφίζεται μέσα σε εκκλησίες κάθε μέρα. Δεν θα εξοργήσει τον άλλον που είναι πιο μετρημένος. ξέρω εγώ, αλλά σίγουρα θα κερδίσει σε αυτόν τον κόσμο που λειτουργεί με αυτά τα δίπολα που λέγαμε και πριν. Ξεκίνησε, εντάξει, γίνεται αυτό και είναι μια συγκεκριμένη συζήτηση που βλέπεις ότι η κυβέρνηση πουλάει χριστιανεμπόριο για να αποφύγει το φιάσκο. Βγαίνει μετά η Ιερά Σύνοδος. Βγαίνει πριν η Ιερά Σύνοδος. Και γίνεται το εξής. Πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοινώσει τα μέτρα και δώσει και τη συνέντευξη, έχει συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος και έχει αποφασίσει ότι θα γίνει σύσταση για τεστ. Δεν είναι κάποια ηρωική κατάσταση τώρα της ιεραρχίας. Πολλές φορές μέσα σε όλη αυτή την πανδημία η Ιερά Σύνοδος έχει λειτουργήσει κάπως υπερκομματικά, κάπως ότι δίνει το σωστό μήνυμα, αλλά έχουμε καταλάβει ότι σε χαμηλότερο επίπεδο αυτό δεν εφαρμόζεται. Λέει η Ιερά Σύνοδος, εξ συνοδικής αποφάσεως ληφθήσεις εν τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις 3 του μηνός Νοεμβρίου. 3 του μηνός χθες. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Και έχει δοθεί μια διαρροή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι έγινε τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο του Πρωθυπουργού με την ιεραρχία και φυσικά με εντολή Μητσοτάκη λήφθηκε αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί πριν από αυτά. Και είναι όλο αυτό το φιάσκο και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε, χωρίς να κάνουμε τους έξυπνους και να πούμε συνωμοσία, εντάξει, όλα μαγειρεμένα, ή να έχουμε αυτή τη μεταανάλυση ότι εντάξει, παιδιά, παίζουν επικοινωνιακή μπαλίτσα εδώ πέρα. Πώς έχει πάει τόσο λάθος, πραγματικά. Μου επιτρέψεις να διαβάσω την κρίσιμη φράση εδώ πέρα. Ναι. Που λέει εξυνοδικής αποφάσεως ληφθείς, συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, λοιπόν, απευθύνει μην έκκληση και δημών παντή το κλήρο της μοναχικής τάγμασης και το ευλαβήλο, ώστε κατά την προσέλευση είναι στους ιερούς ναούς και τα ιεράς μόνας να τηρώνται ακριβώς απάντα τα μέτρα προστασίας δια την αποφυγή εξαπλώσεως του κορονοϊού, προτρέπουσα πατρικώς δια την πραγματοποίηση του υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας εμβολιασμού, ως και την διενέργεια υπό των μη εμβολιασθέντων εις αίτη διαγνωστικών ελέγχων rapid test ή μοριακού. Αυτή η αντίθεση που μπαίνει το rapid test μέσα. Ως αυτός υπενθυμίζομαι την υποχρέωση διενεργίας ή δια δαπάνη δύο διαγνωστικών ελέγχων. Και να πούμε τώρα ότι αυτό είναι σύσταση. Εντάξει, είναι σύσταση. Που θα πει ότι σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη κοινωνία είναι μια αντιμετώπιση, πώς είναι, ξέρω εγώ, με τους εφοπλιστές που λες, ρε παιδιά, τώρα και εσείς τι είναι ωραίο τώρα που δεν πληρώνετε φόρους, δεν έπρεπε και εσείς κάτι? Εντάξει, λέει ο άλλος, ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι ωραίο. Όταν μπορείτε όμως, ρε παιδιά, να πληρώνετε, εντάξει. Εντάξει, σου λέει και ο άλλος. Και τώρα είναι όλη η κοινωνία εκεί πέρα, τα μαγαζιά φωνάζουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, παίρνουν τηλέφωνα, ρωτάνε αυτά. Και είναι και η εκκλησία που λέει, ξέρετε κάτι, παιδιά, το σωστό είναι να κάνετε ένα τεστ. Δεν κάνει ο άλλος. Του λες, έλα ρε τώρα. Εντάξει τώρα, δεν ήταν ωραίο αυτό. Εν τω μεταξύ, εμείς συζητάμε ότι έχουν λιώσει στο ξύλο κόσμο που έβγαινε να κάτσει σε πλατεία. Αυτό είναι, δηλαδή, αν καταλάβουμε ποια είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά εδώ πέρα, είναι ότι έχουν σαπίσει στο ξύλο ανθρώπους που έβγαιναν έξω να πάρουν λίγο αέρα από τα διαμερίσματά τους, κάνοντας κάτι το οποίο αποδεδειγμένα δεν επιβαρύνει την υγειονομική κατάσταση, την εξάπλωση της πανδημίας. Και έχουμε εδώ τις εκκλησίες, που είναι επίσης αποδεδειγμένα ένας χώρος υπερμετάδοσης. Είναι ένας χώρος στον οποίο εμφανίζονται μαζί σε κλειστό χώρο ηλικιωμένοι άνθρωποι χωρίς να τηρούν μέτρα. Είναι ένας χώρος με μεγάλη δυσπιστία προς τα μέτρα και έχουν και αυτό με τα κουταλάκια. Και πας εσύ και λες, παιδιά, ωραία θα ήτανε, μωρέ, να γινότανε και κανένα τεστάκι. Ωραίο είναι. Γιατί δεν όποιος θέλει να κάνει, εντάξει. Εντάξει, θα προσπαθήσω, σου λέει ο άλλος. Θα προσπαθήσω. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι αυτό. Είναι άλλη επικοινωνιακή γραμμή. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν είναι ότι θα αρχίσουμε μπράβο στην Ιερά Σύνοδο και μπράβο στην υπεύθυνη στάση της Εκκλησίας. Είναι πάνω από την κυβέρνηση, οπότε είναι λίγο δύσκολο να. Είναι αυτό που λέμε. Όταν έχεις ρίξει τον πύχη τόσο χαμηλά, σου βγαίνει όλος και λες, βγήκε από αριστερά η Ιερά Σύνοδος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό έχει γίνει. Είναι και ένα αλαλούμ, όπου λες πόσο δύσκολο είναι. Θεωρητικά δεν είναι ότι πάνε να σε υπονομεύσουν. Πρόκειται για κοινή ηλικιότητα. Δεν είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ανταγωνιστικό. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το ξέρω εγώ, ότι τα έχουν χαλάσει, έχουν τσακωθεί και πάει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου και δεν το έχω καταλάβει εγώ. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Σιγά. Τι κάνανε τώρα, γίνανε τσιπρικοί ή αναρχικοί γίνανε και δεν είναι με κανέναν? Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι προφανώς γκάφα. Πόσα κεράκια τώρα ανάβουν αυτή τη ιερά συνόδου, δεν είναι? Οι αναρχικοί πόσα κεράκια ανάβουν? Δεν έχει λόγο τώρα να πας με τους αναρχικούς. Αυτή τη ιερά συνόδου που παίρνουν αποφάσεις τώρα δήθεν για την πίστη. Τι ξέρουν αυτοί, έχουν πάει ποτέ στην εκκλησία? Καλά, συγκεκριμένοι τώρα. Δηλαδή, αν με ρώταγες, βάλε μένα και έναν από αυτούς δίπλα, ποιος πάει παράδεισο, έστω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Έστω ότι εμφανιζόμαστε τον Άγιο Πέτρο και του λέει: αυτός εδώ ήταν στην Ιερά Σύνοδο. Έλα τώρα, τελείωνε. Έλα όπως είσαι. Έλα σε παρακαλώ. Ξεμπέρδευε. Δεν είναι τώρα. Βλάσφημη πολύ σήμερα η εκπομπή. Προσπαθούμε να τηρήσουμε κάποια προσχήματα. Δεν γίνεται όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι η κλασική στάση της Εκκλησίας. Επιμένω ότι καμία καλή κουβέντα, ούτε είναι κάτω από τα αυτονόητα το να πει σύσταση. Είχαμε χθες στο ραδιόφωνο η Νεκταρία Πιζαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη στην εκπομπή τον Νίκο Καπραβέλο. Είναι μια συνέντευξη μίας ώρας, θα ανέβει. Εγώ σας προτρέπω να την ακούσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι οι επιστήμονες που έχουν την υπερέκθεση και ο κύριος Καπραβέλος βγαίνει συχνά, αλλά είναι μια διαφορετική συνέντευξη, είναι μια πιο εκτενή συνέντευξη. Έχει το χρόνο να πει πράγματα τα οποία θεωρεί ο ίδιος σημαντικά. Αναφέρεται σε πράγματα στα οποία δεν το ρωτάνε στα κανάλια όπου τον βγάζουν 10 λεπτά και το ρωτάνε. Πώς είναι η κατάσταση? Χάλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπραβέλο. Αύριο πάλι. Έχει και κάποιες ανθρώπινες ιστορίες. Έχει και δύσκολες ερωτήσεις, όπως ρωτούσε το chat. Εντάξει, αλλά πολλοί γιατροί παίρνουν φακελάκια. Και την έθεσαν τα κορίτσια αυτή την ερώτηση. Ότι υπάρχει αυτή η κακή πίστη σε υγειονομικούς, γνωρίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και έχει και μια κριτική στην Εκκλησία, ότι η ιεραρχία κάνει κάποια σωστά πράγματα έτσι επικοινωνιακά, αλλά στη βάση δεν τηρούνται. Δεν θυμάμαι την ακριβή αναφορά, αλλά είναι με βαριές κουβέντες. Δεν το έχουμε ακούσει τόσο πολύ. Αυτό είναι ένα διαφημιστικό μήνυμα, γιατί όντως αξίζει. Αλλά είναι και αυτό το πράγμα, ότι μονίμως έχει την Ιερά Σύνοδο να λειτουργεί έτσι και ξέρουμε ότι στη βάση δεν θα συμβεί. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, γιατί όλο μένει στο επίπεδο της σύστασης στην καλύτερη περίπτωση. Ότι η κυβέρνηση θέλει να το πάει ένα βήμα πιο πέρα και να μην υπάρχει ούτε σύσταση, αυτά είναι δικά της πολιτικά παιχνίδια. Στη δημόσια υγεία δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ένα τέτοιο σώμα μόνο του χωρίς συστάσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχουμε αυτή την εικόνα με τον παπά που βγαίνει και κάνει μαγιά στην αστυνομικό που τόλμησε να ζητήσει από μια γυναίκα να βάλει τη μάσκα της μπαίνοντας στον ναό και να είναι ο άλλος με ύφος «αυτό είναι το μαγαζί μου». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβεί σε κανέναν άλλο χώρο. Και όλο αυτό δεν είναι κάποιος έτσι. Όχι, αντικληρικαλισμός είναι, γιατί ο κλήρος είναι συνήθως το τέτοιο. Δεν είναι ένα κήρυγμα αθείας. Είναι ομοί προστασία. Όπως μπορείς να, και μπορείς να το κάνεις. Δεν αλλάζει το ότι δεν μπορείς να κάνεις την λατρεία, νιώσεις την ανάγκη. Απλά να την κάνεις με τους όρους που θα προστατεύουν εσένα και τους γύρω σου. Και πάλι σεβόμενοι το ότι δεν έχεις εμβολιαστεί, σεβόμενοι το ένα, σεβόμενοι το άλλο. Αλλά κάπου εντάξει. Δεν θα γίνεται όλο αυτό εις βάρος της δημόσιας υγείας, ένα δούνε και λαβήν ότι έλα μωρέ, εντάξει, με έχεις δυσαρεστήσει που δεν έχεις εμβολιαστεί ακόμα και έχουμε πει και δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά κοίτα, εγώ πιστεύω και εσύ πιστεύεις και ο άλλος απέναντι δεν πιστεύει, οπότε θυμίσου το αυτό στις εκλογές. Δεν είναι και πολύ ευρωπαϊκό κράτος όλο αυτό. Αλλάζουν εδώ, ελέγχει ο διαιτητής της ΤΑΠΕΣ και έχουμε αλλαγή. Λέει, παιδιά, φεύγω, μου ήρθε ανάγκη να ανάψω ένα κερί. Και την ίδια στιγμή μπαίνει ο Γιάννης Κάπα. Καλησπέρα, καλή διασκέδαση. Έχασα τίποτε σημαντικό? Όχι. Όχι, έχουμε μισή ώρα που μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Δεν έχει χάσει τίποτα σημαντικό. Φλιαρούμε. Άκου τώρα, λέει, αν έχασε τίποτα σημαντικό. Μ' αρέσει που ρωτάει κιόλας. Και βέβαια έχασε κάτι σημαντικό. Μισή ώρα σημαντικά πράγματα έχασε. Έλα, Παναγία μου. Είπε και άλλο Μητσοτάκης, είπε για το lockdown που δεν θα γίνει, είπε ότι έχουμε πανδημία ανεμβολίαστων. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουμε πανδημία εμβολιασμένων ανεμβολίαστων, μόνο για το μήνυμα του εμβολιασμού. Ναι, μέχρι εκεί. Οι άνθρωποι στις ΜΕΘ είναι άνθρωποι στις ΜΕΘ. Θυμάσαι εκεί τα πρόσωπα που στην κάμερα είναι πρόσωπα στην κάμερα. Οι άνθρωποι στις ΜΕΘ είναι άνθρωποι στις ΜΕΘ. Οι ΜΕΘ που γεμίζουν είναι ΜΕΘ που γεμίζουν. Περίμενε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όπως έχει παρατηρηθεί διεθνώς και συμβαίνει και στην Ελλάδα, υπάρχει ένα κόστος σε θανάτους εκτός COVID που οφείλεται σε χειρουργία που καθυστερούν και σε ανθρώπους που δεν πάνε στο γιατρό και δεν πάνε στα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας. Οπότε είναι απαράδεκτο και είναι αναλυθές βασικά. το να πει κανείς ότι αυτό αφορά τους ανεμβολίες τους. Mm-hmm. Καταρχάς, δεν σε απαλλάσσει από την ευθύνη ότι δεν κατάφερες να εμβολιαστούν αυτοί. Δεν έπρεπε να το καταφέρω εγώ, ούτε έχει κανένα νόημα να μου λες εγώ προσπάθησα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είσαι εκεί για να προσπαθείς, για να μου λες τι να κάνω κι εγώ. Αλλά στην προηγμένη περίπτωση αυτή είναι η επικοινωνιακή τακτική και όλα αυτά κρίνονται μόνο επικοινωνιακά. Ναι, είχαμε και μια ομολογία ένα χρόνο μετά, πριν λίγες εβδομάδες. Το είπε η καινούρια αναπληρώτρια υπουργός, η Μίνα Γκάγκα, που είχε πει ότι δεν θα κάνουμε αυτό που κάναμε πέρσι, που κλείναμε ολόκληρα νοσοκομεία και τα κάναμε μίας νόσου και ακόμα και καρκινοπαθείς καθυστερούσαν τα χειρουργεία ακόμα και καρκινοπαθών. Και λες, οπα, α, γινόταν αυτό, ε. Κοίτα να δεις που γινόταν αυτό. Το καταγγέλαν ξανά και ξανά οι νοσοκομιακοί γιατροί και μας έλεγε ο Κοντοζαμάνης και ο Κικίλιας ότι αυτά είναι fake news. Ή απλά δεν απαντούσαν ποτέ. Αυτό δεν σχετίζεται ούτε με το αν έχεις αρκετούς συγκεκριμένα ειδικευμένους γιατρούς για COVID, παθολόγους, πνευμονολόγους κλπ. Σχετίζεται με το ότι το νοσοκομείο αρκετούς μήνες, γιατί μιλάμε για το δεύτερο κύμα, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας δεν είχε ενισχυθεί. Αυτοί οι θάνατοι θα μετρηθούν κάπου. Γιατί λέμε 15-16.000 από COVID. Οι υπόλοιποι που έχουν καθυστερήσει και έχει αυξηθεί η θνητότητα από τέτοια θα μετρηθούν σε κάποια έρευνα, θα μας ενημερώσει κάποια στιγμή ο κύριος Τσιόδρας, όπως για το πόσοι ανεμβολίαστοι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν κρεβάτι, γιατί ήδη μεταφέρονται, ήδη έχει τις ίδιες εικόνες. 6 εντατικολόγοι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα. Αρχίσαμε να ανεβοκατεβάζουμε στον Παπα-Νικολάου συγκεκριμένα. Αυτό που θα γίνει φέτος, γιατί και φέτος θα γίνει το ίδιο. Τώρα δεν γίνεται, γιατί ακόμα υπάρχει το εμβόλιο, που ευτυχώς. Αλλά σε ένα μήνα θα γίνεται αυτό το πράγμα, όταν θα λέμε όχι, δεν θα κλείσω, όχι, δεν θα κλείσω, όχι, δεν θα πάρω οριζόντια μέτρα. Και πότε θα φτάσουμε δηλαδή στο σημείο που θα πει εντάξει, παιδιά, θα κλείσω. Τι να κάνω, οι ανεμβολίαστοι με ανάγκασαν να κλείσω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο που αγαπάτε και αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ο αγαπημένος μας. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε μια συνέντευξη με έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε πάρα πολύ, τον αγαπάτε κι εσείς. Δεν θα σας πω ακόμα ποιος είναι. Φοράει φουστανέλα αυτή τη στιγμή και έχει μεγάλη εμπειρία στο να τρολάρει κόσμο στο τηλέφωνο. Μας ακούει ο καλεσμένος μας? Ναι, Θάνος, στο ύποπτο δεν δουλεύει αυτό το ρημάδι. Α, ωραία. Στο ύποπτο δεν δουλεύει. Τι ωραίο ήταν αυτό με το μεγάφωνο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, μας ακούτε? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Τέλεια, απλά μια μικρή διόρθωση θέλω να κάνω. Πάλι, από την αρχή, τι θες πάλι με τη διόρθωση? Και πέρσι αυτό το πράγμα είχε κάνει. Τι θέλεις τώρα με τη διόρθωση? Όχι, ότι μόνο φουστανέλα φορά από όλο το υπόλοιπο. Ξέρετε, φορά φουστανέλα όντως, απλά να το διευκρινίσω ότι είναι μόνο φουστανέλα αυτή τη στιγμή. Μόνο το κάτω? Ούτε καλσόν? Ναι, δεν υπάρχει πάνω φουστανέλα, υπάρχει μόνο το. Δεν έχει αυτό το σεγκούνι, πώς το λένε αυτό το γελεκάκι? Ναι. Φουστανέλα μόνο. Το γελεκάκι, ναι. Το άσπρο από κάτω δεν είναι ολόσωμο αυτό? Δεν έχει από μετά κάτω... τις ζαρτιέρες αυτές που φοράτε? Κομμάτο. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Με μεγάλη χαρά, έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που τα λέμε είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Το λέω μέρες μετά σε φίλους. Είμαι σίγουρος, το έχω ακούσει κι εγώ. Λοιπόν, ναι. Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην γίνει πάλι κανένα λάθος. Σάββατα 6, 13, 20 και 27 Νοεμβρίου στο Κύταρο. Ναι. Πολύ σωστά. Μέχρι εδώ τέλεια. Υπήρου 48 και Αχαρνών. Ακριβώς, όπως τα έλεγε περίπου ο Σαββόπουλος στο τραγούδι. Αποστόλη, δεν μου λες τώρα. Ναι. Μια μικρή διόρθωση ακόμα θα μου επιτρέψετε. Πάλι με τη διόρθωση. Μια προσθήκη είναι. Ζήτω το πένθος, να πούμε η παράσταση. Ζήτω το πένθος λέγεται. Τσολιά εν δε τσόλια μπαν. Να σου πω, ρε Αποστόλη, δεν υπάρχει ένας πιο ευγενικός τρόπος να το κάνεις αυτό κάθε φορά με τη διόρθωση? Είναι ανάγκη δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το κόμπλεξ να θες ντε και καλά να βγεις από πάνω και όχι διόρθωση και διόρθωση και διόρθωση? Εμείς εδώ πέρα. Έχω δοκιμάσει και άλλους τρόπους, δεν έχω καταφέρει κάτι πιο ευγενικό. Σε άλλα ραδιόφωνα. Σε άλλα ραδιόφωνα. Να σου πω, Αποστόλη. Οι εκκλησίες ακούω ότι δεν επηρεάζονται από τον κορονοϊό. Εσύ βλέπω εδώ πέρα τι πλεξιγκλάς λες εδώ πέρα, τα εμβόλια, ταυτότητα πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η διαφορά? Είναι πόρτα, συνέχει ο ίδιος. Εμείς δεν είμαστε χώρος πίστης. Ναι. Οπότε με αυτή την έννοια. Ωστόσο, εγώ θα προσπαθήσω, θα βάλω μια εικόνα του Πρωθυπουργού στην είσοδο να προσκυνήσει όποιος θέλει, ναι, το Μεσσία. Και έτσι μήπως θεωρηθεί με έναν τόπος λατρείας για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια τεστ, τους εμβολιασμένους. Μήπως γίνει κάπως λίγο λάσκα το πράγμα. Χωρίς να ρωτήσω την Ιερά Σύνοδο, που έτσι κι αλλιώς τις αποφάσεις η Ιερά Σύνοδος παίρνει, από ό,τι είδαμε, όχι Πρωθυπουργός, γιατί σήμερα βγάλαν άλλη ανακοίνωση. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Αυτό τώρα τι ήταν? Δεν είχαν συνεννοηθεί, τον άδειασαν? Απλώς δεν μπορούν και με αυτούς που έχουν φιλικές σχέσεις πάλι, δεν μπορούν να βγάλουν μια άκρη να συνεννοηθούν σαν άνθρωποι? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς το καταφέραν αυτό? Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος. Ωστόσο, μήπως είναι ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης ή η Ιερά Σύνοδος? Ιερά Σύνοδος. Βέβαια. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ από την Ιερά Σύνοδο δεν είναι. Δηλαδή, τι το λες, μήπως, δεν ξέρω. Χωρίς να θέλω να σκεφτώ περίεργα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα που λέμε. Ροκανίζεται ο Μητσοτάκης σιγά-σιγά. Πώς ροκανίζεται. Ροκανίζεται, λες, ο Μητσοτάκης. Α, το κάνανε επίτηδες, λες. Αυτό λες εσύ. Τον αδειάσανε. Okay. Τώρα που λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστό ότι εσύ έχεις μια συμπάθεια προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρχει και μια άμεση χρηματοδότηση, ότι τέλος πάντων γενικά γλύφεις προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με κάθε ευκαιρία. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Και γι' αυτό βγήκα και στο site σας. Και γι' αυτό και εμφανίστηκες από εδώ, που υπάρχουν ουσιαστικά, έχουμε τους ίδιους χρηματοδότες. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι τώρα. Δεν είναι λίγο πιο ξενέρωτη η σάτυρα με ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή τώρα, όταν ο άλλος βγαίνει και λέει τα κάνω αυτά, αλλά λυπάμαι και έχω πόνο ψυχής και τέτοια, πάλι κοροϊδεύεις. Λες ότι ξεφορτώσου μας, ξέρω εγώ. Τώρα κάνεις ιδιώνυμο για την πρώτη κατοικία και δεν με ενδιαφέρει ηλεκτρονικό πληστηριασμό της Παναγίας στα μάτια, οπότε δεν με νοιάζει πως νιώθεις μέσα σου, τα κάνεις. Παρόλα αυτά, δεν είναι πιο ευχάριστη η σάτιρα εδώ που είναι πιο ομά τα πράγματα και που υπάρχει πιο ακατέργαστος θυμός, ή εγώ το λέω μόνο αυτό? Παράπονο με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχες? Δεν είχα παράπονο. Ωστόσο, όντως είναι πιο διασκεδαστική η δεξή πάντα, και λόγω του ότι τα κάνουν όλα αποκάλυπτα. Υπάρχει μια ανέδεια, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα αυτό το... Μια ανέδεια τώρα. Οι ΣΥΡΙΖΑ παίζανε και μια ενοχή, ότι υπήρχε μια, ότι είχαν μια εδώ, ας πούμε, σε όλα αυτά που κάνουν. Ναι. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το να λες άλλα τη μία μέρα και άλλα την επόμενη, αυτά όλα καταγράφονται, μαγνητοσκοπούνται και μπορεί μια εκπομπή να στα παίζει όλη την ώρα ότι είπε τα αντίθετα. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί. Ότι υπάρχει ελληνοφρένεια, βασικά. Ότι υπάρχει ελληνοφρένεια, ναι, ναι. Ή θεωρούσε ότι επειδή άκουγε ελληνοφρένεια μικρό, ότι εντάξει, μωρέ, δικά μα είναι τα παιδιά, ξέρω. Ναι. Δεν θα πούνε τίποτα. Αριστεροί μου φαίνονται, εντάξει, okay, θα την κουτσοβολέψουν. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν ήταν αριστερό και έκανε όλα αυτά. Ωστόσο, το Μητσοτακέικο και όλο αυτό ο ακροδεξιό υφερτό εκεί πέρα είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, δεν το συζητώ. Είναι ένα και ένα. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, και όποιο κούτσουρο για την ακρίβεια, και αν σηκώσει από εκεί μέσα, είναι διαμάτι στην πραγματικότητα κάτω από το κούτσουρο. Θα έβαζε σε αυτή την κατηγορία, αν δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι θα πει, δεν με φέρνει. Μπορώ να αποσύρω την ερώτηση, αλλά σε αυτή την κατηγορία θα έβαζε ακόμη και συναδέλφου σου δημοσιογράφου? Πήγα να το πω, αν δεν με διέκοπτες και δεν πεταγώσουν σαν την τσουτσού. Ναι, πήγα να πω ότι τα στελέχη όλου του φάσματος, ακόμα και των καναλιών, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτοί είναι πιο διασκεδαστικοί από την προηγούμενη κατάσταση. Δεν το συζητώ. Και πιο απροκάλυπτοι, βέβαια, και οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν χωρτε, όταν βλέπεις τον οικονόμο, όχι τον οικονόμο, τον εκπρόσωπο, τον επίσημο της Νέας Δημοκρατίας, τον άλλον, του πρωινάδικου. Ναι, ναι, τον ανεπίσημο. Εδώ είναι επίσημο. Το πρώτο Σάλτε και όλους αυτούς, λες, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι χάρισμα, είναι, η σάτιρα δεν θα πεθάνει ποτέ στον τόπο, καταρχάς. Να σε ρωτήσω κάτι. Η γραφικότητα την αποδυναμώνει την κριτική? Δηλαδή τους κάνουμε χάρη, ρε παιδί μου, όταν γελάμε, ή είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού? Δηλαδή είναι λιγάκι η χαλάρωση της κριτικής, το να τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι απλώς γελοί? Υποβαθμίζουμε καθόλου ότι είναι γελοί και πολύ επικίνδυνοι μαζί, γιατί όντας γελοί παίρνουν και αποφάσεις πάνω στο... Κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ή να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει, γιατί είναι βασικό χαρακτηριστικό των δεξιών. Και η γελιότητα και η γραφικότητα. Οπότε δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε και να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει και, ή να το βάλουμε σαν ελαφρυντικό. Ναι, αλλά είναι γραφική, οπότε να τους ευχαριστούμε. Δεν γίνεται. Είναι βασικό χαρακτηριστικό, με αυτούς θα πάμε, με αυτό θα πάμε. Τώρα, αν ο άλλος είναι τηλεπλασιέ και πουλάει έναν ογιλέκα και τα βιβλία του Χίτλερ. Αν ο άλλος, πώς το λένε, πουλάει 50 γίγα, άλλος τηλεπλασιέ από εκεί, ο Μητσοτάκης, τον κόλλησε. όλα αυτά τα γραφικά, ή ο άλλος με τις. Τι πουλάει ο άλλος? Α, όχι, ο Βελόπουλος δεν είναι ακόμα στην Δημοκρατία επίσημα. Με τα τελοπών και όλα αυτά. Όλους αυτούς είναι προφανώς είναι γραφικοί, αλλά τι να κάνουμε. Αυτοί είναι, με αυτούς θα κάνουμε, με ό,τι είναι. Ναι, ναι, ναι. Με την όποια γραφικότητά τους. Θα ήταν ρατσισμός διαφορετικά, πώς να το πω. Δηλαδή, κινούμαστε πολιτικά ορθά. Το ξέρω, ναι. Αν δεν κινείσαι κι εσύ πολιτικά ορθά. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, θα ήταν σαν να τους περιθωριοποιούμε επειδή έχουν αυτό το ελάττωμα, ας πούμε, της γελοιότητας και της γραφικότητας και του χαφιεδισμού και των καθαρμάτων, και κάπου σταμάταμε. Δεν μου λες τώρα, τι θα γίνεται σε αυτή την παράσταση? Και γιατί ζητώ το πένθος. Α, και γιατί ζητώ το πένθος, βεβαίως. Ο Θάνος ακούγεται από την τουαλέτα. Αν δεν το σχολίαζε. Ναι. Μπορείς λίγο να κάνεις σαν να μην υπάρχουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα, ή είναι ανάγκη ντε και καλά να τα τονίζεις με αυτόν τον τρόπο? Αυτά τα κάνουμε. Έχουμε μάθει αλλιώς από το Bloomberg, το CNN. Έχουμε μάθει αλλιώς. Ξέρω. Κοίτα, να σου πω κάτι και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να τα λύσουμε, αλλά αυτό δίνει έναν αέρα πιο εναλλακτικού ραδιοφώνου. Κατάλαβες. Ναι, λέει ο άλλος, όχι, σκέψου φτώχεια. Πειρατικά τον 80s. Κουλιμακούς. Έλεγες λοιπόν για την παράσταση. Ζήτω το πένθος λέγεται λόγω των 200 ετών που σπληρώνουμε φέτος από την Επανάσταση. Ταυτόχρονα σε μια χρονιά που έχουμε ήδη 16.000 νεκρούς από την ανικανότητα της κυβέρνησης που έγινε στη βάρδια αυτή της κυβέρνησης, 16.000 νεκροί, και εμείς το πανηγυρίζουμε ότι έχουμε λιγότερους από άλλες χώρες, ή πανηγυρίζουμε ότι κάει και η μισή Βόρεια Εύβοια, αλλά δεν είχαμε νεκρούς από στο μάτι. Ναι, ή δεν κάει και άλλη μισή. Εξού και βγήκε το ζήτο το πένθος. Γιατί από τη μια γιορτάζουμε τα 200 χρόνια σε μια τέτοια χρονιά. Να σου πω, Αποστόλη. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, καλά, εσύ ως Τσολιάς είχες και ένα λόγο παραπάνω σε αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει πάει λίγο άπατο όλο αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή έτυχε τώρα η πανδημία. Ναι. Οπότε δεν συζητήθηκε. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, θα είχα ένα ενδιαφέρον και να γίνει μια κουβέντα για την ιστορική μνήμη. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα χρήσιμα θα ήταν. Να γίνουν συνέδρια, ξέρω εγώ, να γραφτούν βιβλία. Έχουν γραφτεί βιβλία. Αλλά το κομμάτι αυτό, το πιο θεαματικό, το Γιάννα Αγγελοπούλου και αυτά, έχει πάει αυτό, λίγο. Αυτό δεν είναι. Είναι, τι να σου πω, όλο με έλεξε όταν ήλθε, δηλαδή πρέπει να είναι Γιάννα, δεν ξέρω. αν δεν είχαμε και τις ενδυμασίες της κάθε τόσο που ήταν καρακούνα. Τσολιάς, ναύτης του Τσαρούχη, δεν ξέρω τι άλλο ντύθηκε φέτος. Μόνο πυροσβέστη δεν ντύθηκε το καλοκαίρι. Αν δεν είχαμε και αυτά, δεν θα είχαμε να χαρούμε καθόλου 200 χρόνια. Εσύ αντλείς καθόλου έμπνευση από τη Γιάννα Αγγελοπούλου ενδυματολογικά, πριν πάμε στα πολιτικά? Στα πολιτικά είμαι σίγουρος, αλλά θα το συζητήσουμε χωριστά. Ενδυματολογικά, νιώθεις ότι υπάρχει κάτι είτε στο πεδίο της περούκας, αυτό του μαλλιού, είτε στο πεδίο το ενδυματολογικό, ότι υπάρχει μια επικοινωνία με τη Γιάννα Αγγελοπούλου, ότι κάπως κάνετε μια δουλειά συγγενική, ότι είστε αδερφές ψυχές, ας πούμε? Ισχύει, αλλά από την αντίθετη θεωρώ. Ότι εκείνη... προϋπήρξα extreme από τη Γιάννα. Θεωρείς ότι έχει επηρεαστεί, δηλαδή... Θεωρώ ότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι κακό. Στην τηλεόραση δουλεύω χρόνια, στο ραδιόφωνο. Μπορώ να θεωρηθώ με έναν τρόπο influencer της Γιάννας. Είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει ή δεν θα ήθελες? Είναι κάτι το οποίο με κάνει περήφανο μόνο, τίποτα, και τελειώνει. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει περήφανο. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελες να πούμε τα ονόματα των συντελεστών της παράστασης και θα ήθελες να τα πεις εσύ ή εγώ? Τους θυμάσαι καταρχάς εσύ τώρα ή... επειδή τα έχω μπροστά μου. Ναι, ναι, ναι. Θες να τα πεις εσύ? Θα δώσω λίγο χρόνο ραδιοφωνικό. Θα τα πω εγώ. Δημήτρης Στασινός, Αντώνης Παλαμάρης. Τι Παλαμάρης, Παλαμάρη τον λένε? Ναι, ναι, ισχύει. Σο κατάλληλος για να κορυδεύεις επίθετα. Πες του και εγώ που λέγομαι πουλής, αυτό το πράγμα δεν το έχω. Δεν, όχι και Παλαμάρι. Το έχουμε ξεπεράσει ωστόσο, δεν έχουμε. Το επίπεδό μας πλέον δεν είναι στο να κορυδεύουμε τον Παλαμάρι. Σε κάθε παράσταση το κάνουμε. Όχι σε κάθε παράσταση. Εντάξει. Ναι. Το κάνεις μια φορά στην αρχή, μια φορά στο τέλος και στις ενδιάμεσες. Τσιμπινός και Σταματίου, αυτή είναι η μουσική της. Αυτή είναι η μπάντα, είναι τα Τσόλια Μπάντ. Η παράσταση αποτελείται, είναι μια σατυρική παράσταση, ένας επιθεωρησιακός μονόλογος στην ουσία με ζωντανή μουσική. Με τα Τσόλια Μπάντ που ακούμε διάφορα τραγούδια σατυρικού περιεχομένου, πολιτικού περιεχομένου, χλεβαστικού περιεχομένου κλπ. Είτε είναι πρωτότυπα καινούργια τραγούδια που έχω γράψει εγώ, είτε είναι κάποιες παλιότερες διασκευές. Αντάρτικα. Και Αντάρτικα, πάντα έχουμε και ένα Αντάρτικο έτσι για να γουστάρουμε. Για να από εκεί πέρα, ναι. Και όλα αυτά μπλέκονται γλυκά με τις πρόζες... και τους μονολόγους τους δικούς μου. Είναι επιθεωρησιακός μονόλογος. Είναι κάτι πολύ εγωκεντρικό. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό να το φανταστείς. Τώρα που το είπες, κάπως δεν σε φαντάζομαι. Μια επιθεώρηση για μένα μόνο. Τι άνθρωπος είσαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δεν είχες ένα casting, αλλά θεωρούσα ότι εγώ είμαι ο καλύτερος να παίξω όλα τα κείμενα. Έχεις κοιτάξει και στο εξωτερικό για τσολιάδες που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, Αποστόλη? Στο Tinder. Στο Tinder. Στο Tinder, στην ειδική κατηγορία. Να σου πω, δεν υπάρχουν ωστόσο κάποιοι άνθρωποι που θα τέριαζε να συμμετάσχουν? Ξέρω εγώ, ο Σωτήρης Τσιόδρας, που έχει μια πλευρά καλλιτεχνική, που ψάλλει στις εκκλησίες και τέτοια, δεν θα είχε ένα ενδιαφέρον? Ως άρχονο φικιάλιος μόνο. Ορίστε? Ως άρχονο φικιάλιος ενδεχομένως, μόνο έτσι, όχι ως Τσιόδρας. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον όμως να ερχόταν? Κοίταξε να δεις, έτσι με τη φρατζούλα του, το γυαλάκι του, αυτό το γαριασμένο φανελάκι του εμβολίου. Και το ώστε και τα ράσα από πάνω ενδεχομένως, και να ξέρεις ότι από μέσα υπάρχει μόνο φανελάκι. Αυτό θα ήταν ταιριαστό για την παράσταση. Ήθελα να βάλω έναν έτσι πιο έτσι θρησκευάμενο. Έναν λοιμοξιολόγο γενικά χρειάζεται η παράσταση. Δεν θα τον έβαζα με την ιδιότητα του λοιμοξιολόγου. Δεν πιστεύω σε αυτή την ιδιότητά του τόσο όσο στην θρησκευτική. Αποστόλη, έχει πάει κάπως ο Τσιόδρας, αυτό λέγαμε με το Θάνο, ότι κάπως συμβολίζει την κατάρρευση του κύρους των επιστημόνων. Δηλαδή από εκεί που υποτίθεται ότι ήταν το καλό πρόσωπο της επιστήμης, που είναι έτσι ένας άνθρωπος με βιογραφικό, με δημοσιεύσεις, με επιστημονική παρουσία και μιλίχιος και αυτά, με το που σκουρίνα λίγο τα πράγματα, μην τον είδατε. Είναι αυτή η περίπτωση. Είναι σαν να εκπροσωπεί όλη αυτή τη φούσκα, ας πούμε, την αποτυχία αυτού του πράγματος, που τον μάζεψε ο coach για να μην τον κάψει. Για να τον έχει χαρτί, ας πούμε, για να τον κάνει υπουργό σε κάποια άλλη φάση. Δεν έχει καεί τώρα, ρε Αποστόλη. Δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εξευτελιστική η εξαφάνιση του Τσιόδρα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι θα ήταν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και είτε παραδεχτεί ότι απέτυχε, είτε παραστήσει ότι πέτυχε. Είναι ένας άνθρωπος που στη μέση της δουλειάς εξαφανίστηκε. Κοίταξε να δεις, για λόγους επαγγελματικής διαστροφής, εμένα με εξυπηρετεί. Προτιμώ να έχει περισσότερο χρόνο ο Πλεύρης ή ο Κικίλιας και να βγαίνουν ηχητικά, παρά τον Τσιόδρα που τον αγαπάει ο κόσμος, ηλίχιος, ανθρωπάκος, και να μην έχω ηχητικά την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο. Εντάξει, έχει δώσει. Τα λεωφορεία, ας πούμε. Τι έχει δώσει τώρα, χαζομάρες. Τώρα, όταν έχει τον Πλεύρη και όταν έχει τον Κικίλια που λέει η άψολη λειτουργία του συγκεκριμένου άψογη. Όταν λέει αντισυλληπτικά αντί για αντισηπτικά, δεν θα το έλεγε ο Τσιόδρας ποτέ αυτό. Ο Τσιόδρας θα μιξόκλαιγε, θα έκανε μια επίκληση στο συνέστημα. Είναι λίγο, ο Τσιόδρας είναι λίγο πιο μπρεχτικός. Ναι. Ο Κικίλιας είναι πιο σεφερλικός. Θα κάνει τα σεφερλίδικα, τα λογοπαίγνια που θα τα κάνει από χαζομάρα, αλλά θα τα κάνει. Γελάσατε πάντως. Και οι δύο παρατήρησα ότι γελάσατε με αυτό το ανόητο λογοπαίγνιο. Μόνο εγώ δηλαδή κράτησα κάποιο επίπεδο. Και με το άψολη. Ναι, με το άψολη. Ναι. Α, ναι, καλά, ευτυχώς που είσαι εκεί εσύ κατάσταση. Ναι, οπότε με τους άλλους κάνεις δουλίτσα, Αποστόλη. Με Χαρδαλιά, ας πούμε, δεν σου λείπει. Και ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, δεν είναι όμοιο με τον Τσιόδρα που στη μέση της δουλειάς κάπως εξαφανίστηκε το σκουρίαν τα πράγματα με τις φωτιές. Ναι, αυτός... Και πήγε σε μια θέση που παραδοσιακά έχει να υπογράψει διάφορα έργα, διάφορα εξοπλιστικά κτλ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και ελπίζω να είναι τα εξοπλιστικά που θα υπογράψει να είναι καινούργια τεχνολογία. Όχι σαν τα παλιά με μανιβέλα, να είναι αυτά τα καινούργια με τη μίζα. Είμαι σίγουρος με τη... Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καινούργια τεχνολογία. Αυτό. Ότι θα είναι εύκολα μπρος με τη μίζα. Ακριβώς. Οπότε, ωραία, χάθηκε εκεί ο Χαρδαλιάς. Δεν το λες σε υποβάθμιση. Το λες σε μια safe θέση, να μην ασχολείται κανείς, να μην ξέρει ότι υπάρχει, αλλά να είσαι εκεί. Άρα να είσαι εκεί και να κάνεις δουλειές χρήσιμες και κρίσιμες. Ναι, και ο Κικίλιας πήγε σε καλή θέση. Πήγε υπουργός τουρισμού το φθινόπωρο. Τι είναι. Ο Κικίλιας λέει πήγε σε κρίσιμη θέση, είναι υπουργός τουρισμού το φθινόπωρο, που είναι όλος ο τουρισμός. Ουσιαστικά εκεί ξεκινάει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι είναι τώρα τίποτα. Τελειωμένη υπόθεση. Είστε λίγο εμπαθεί. Το καλοκαίρι θα δουλέψει έτσι κι αλλιώς ο τουρισμός. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Την έχουμε ήδη τη Σαντορίνη, την Μύκονο και δεν ξέρω τι άλλο τα νησιά. Τα έχουμε ήδη. Ναι. Το δύσκολο είναι εκεί που έβαλε τον Κικίλια να φέρει τουρισμό από το Σεπτέμβρη και μετά. Και έχω δει μια αλλαγή. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ αυτό, Αποστόλη. Ότι από τότε που τον έχει βάλει, έχει φέρει ο Κικίλιας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες και μια φωτογράφηση με την Παλατσινού που παρομοιάστηκε με το ζεύγος Μπέκαμ. Δεν ξέρω αν το πήρες. Όντως έφερνε. Ότι έχει βοηθηθεί ο τουρισμός οικονομικά, έχει βοηθηθεί. Δηλαδή, κανένα δυο Σαββατοκύριακο του Μητσοτάκη, ακόμα που να στοιχήσουν 20 χιλιάρικα, έχει εκτοξευθεί ο τουρισμός. Ναι. Βοηθούνται κάποιοι τουρίστες του τόπου. Καλά, σκέψου τώρα πόσοι πρέπει να βγούμε για weekend για να καλύψουμε το Σαββατοκύριακο του Μητσοτάκη. Είδες. Οπότε, πολλά λεφτά με μικρή μετακίνηση. Που είναι και για τον μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Όλο. Μικρό ενεργειακό. Εντάξει. Να μην είμαστε όλο παράπονα. Δεν είμαστε, όχι. Η απώλεια του Χαρδαλιά, ωστόσο, για να τελειώσει το προηγούμενο, δεν είναι μικρή. Δηλαδή, τέτοιο βλαχοκάγκουρα είχαμε να συναντήσουμε την εποχή του Καμένου, νομίζω, και νωρίτερα του Κωστάκη του Καραμαλή, που θα βάζει τα γυλαίκα τα εκστρατείας για να πάει στα κέντρα επιχειρήσεων, το γυαλί του Τραβόλτα και όλα αυτά, ας πούμε, του Γαμάου Κεβέρνου. Νομίζω ότι η Παναγίτσα όμως ήταν η καλύτερη στιγμή. Η Παναγίτσα που ήταν σε μια παράσταση που ήταν στο Ζαχαράτο. Ναι, στο Ζαχαράτο. Νομίζω ότι του την είχαν δώσει και είχε ακουμπήσει. Δηλαδή τώρα Παναγίτσα, τι να την κάνεις τώρα, τη βάλεις στην κολότσεπη. Δεν είναι και. Νομίζω. Θα ήταν ασέβεια. Επίσης η Παναγία γιατί να μην δει το σοου. Εντάξει, ναι. Είναι. Ο καθένας θέλει να έχει μια Παναγίτσα να τον συνοδεύει στα μπουζούκια. Οπότε... Νομίζω ο Χαρδαλιάς πρέπει να έχει πολλές Παναγίες. Όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση έχω την εντύπωση. Αποστόλη, εμένα μου φαίνεται. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το μέγα επικοινωνιακό σκάνδαλο. Δηλαδή, έχουμε τους 16.000 νεκρούς. Έγινε πολιτικό γεγονός με το Στανιό το μάτι. Που νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αμφίβολο, για μένα δεν είναι πολιτικό γεγονός. Δηλαδή τώρα και καλά θα είχαν κάνει αυτή η διαφορετική διαχείριση, τώρα φέξε μου και γλίστρησα. Και μιλάμε εδώ πέρα τώρα για κάτι που συμβαίνει σε βάθος χρόνου, οπότε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων προκύπτει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα περιθώριο για να δράσεις πολιτικά. Οπότε αντικειμενικά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και δεν μιλάει κανείς, είναι όλοι πολύ χαρούμενοι. Δεν ξέρω γιατί οι δημοσιογράφοι είναι τόσο πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια εξήγηση γι' αυτό. Εγώ μπορεί να μην έχω, έχει σίγουρα ο Πέτσας και η λίστα του. Μπορεί να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει συνολικά σε όλα τα θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει απανοτές επιτυχίες σε οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και σε θέματα που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα. Θα είναι με επιτυχία. Δηλαδή, έδωσε ο Μητσοτάκης χθες συνέντευξη στον Περτετέρη και την Τζίμα. Επιτυχία, άσχετο τι είπε, δεν μας νοιάζει. Οτιδήποτε αφορά την κυβέρνηση θα στερθεί με επιτυχία by default. Τον πίεσαν, πιστεύεις, υπερβολικά, Αποστόλη? Ήταν κάπως και ασέβεια ενδεχομένως προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού μια τόσο ισχυρή πίεση? Έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή πλέον υπερεύει αυτό. Κάπου δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σκληροί ως δημοσιογράφοι, αλλά να υπάρχει και ένα σεβασμός προς το θεσμό. Κάπου όπα, δηλαδή. Κάπου όπα. Ξεπέρασε τον αυτιά. Ναι, κάπου όπα. Να κρατήσουμε αυτή τη φράση. Λοιπόν, Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Το Σάββατο αυτό ξεκινάμε, κάνουμε πρεμιέρα στο Κύτταρο για 4 Σάββατα όλου του Νοεμβρίου, για να οδηγηθούμε σιγά σιγά στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, που στηρίζουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, εννοείται. Γι' αυτό γίνεται προεκλογική, αυτές οι 4 προεκλογικές παραστάσεις. Οπότε θα τα πούμε στο Κύτταρο. Κάντε τις κρατήσεις σας στο viva.gr και στα τηλέφωνα. Ναι, αν μπείτε στο σχετικό άρθρο του The Press Project θα δείτε εκεί πέρα όλες τις πληροφορίες, τηλέφωνα, την ιστοσελίδα για τις κρατήσεις κτλ. Όλα τα πρακτικά, μην τα πούμε πάλι τώρα. Και αν έχετε κάτι να φέρετε, ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ μαζί σας, θα ήταν χρήσιμο. Σημαία παπούτσι, δηλαδή. Πώς, σημαία, παπούτσι, μπλουζάκι, μια φωτογραφία με τον Αντρέα, οτιδήποτε. Μια κάλτσα. Μια κάλτσα. Κιλώτα, μια κάλτσα, ό,τι έχει ο καθένας. Πράσινη κιλώτα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αποστόλη, για αυτή την πληροφορία. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Κάθε Σάββατο στο Κύτταρο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. Είναι πολύ θετικό που κάθε τόσο σε αυτή την εκπομπή μπορεί να ακουστεί και μια καλή κουβέντα για την κυβέρνηση, και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης είναι αυτός ο άνθρωπος. Κάνουν μια εκπομπή, κάνουν την καλύτερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Άλλαξε κάθε. Κάνουν μια εκπομπή η οποία κατορθώνει να έχει πάρα πολύ ουσιαστική σάτιρα, να έχει μια σάτιρα η οποία στρέφεται εναντίον της εξουσίας και όχι του κόσμου. Και το σημαντικότερο είναι ότι η Ελληνοφρένεια κρατάει μια πάρα πολύ λεπτή και ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο να έχει χοντρή σάτιρα, βλάσφημη σάτιρα, και την ίδια στιγμή να είναι μια εκπομπή η οποία διαπαιδαγωγεί τον κόσμο. Τα ηχητικά, τα αποσπάσματα, τα ντοκουμέντα, τα ιστορικά, η μουσική. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πλευρά της ελληνοφρένειας για μένα, που είναι ο συνδυασμός του χαβαλέ με τη σοβαρή πολιτική κριτική και με την πολιτική καλλιέργεια, και που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι πάρα πολλά στην ελληνοφρένεια για τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Και διαχρονικά, και για τις ενότητες και για την εκπομπή που είναι και οι δυο τους την Πέμπτη στο στούντιο, και για τις Φάρες Αποστόλη πιο παλιά, και για τα κείμενα που εκφωνεί ο Θήμιος Καλαμούκης πολλές φορές από το ραδιόφωνο για κρίσιμα ζητήματα, που είναι απλώς να βάλεις και να τα ακούσεις, να τα διαβάζεις για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και σε ένα περιβάλλον δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει Ναι, αλλιώς το περιβάλλον σε ραδιόφωνο και τηλεόραση το γνωρίζετε καλά. Και σε. Έχουν τον Μπογδάνο μετά εδώ μεταξύ, δηλαδή όταν λέμε περιβάλλον δύσκολο. Αμέσως πριν. Αμέσως πριν είναι. Πριν την... Ναι, 12-1. Ναι. Δεν συγγνώμη, δεν ακούω. Πρέπει να προσέχεις αναλυτικά. Πρέπει να προσέχεις ακριβώς το πότε θα ανοίξεις. Δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα. Και με μια αμφισβήτηση τύπου να τους δούμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, να τους δούμε τώρα στα παραπολιτικά και να τους δούμε τώρα. Το έχουμε περάσει και εμείς λίγο. Να τους δούμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη και το Κωνσταντίνο Πουλή. Σήμερα είχαμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.